lubię tych tabletek. Wiem i dlatego mam dla ciebie lizaka Naturcept Med. I ten lizak pomoże? Tak, lizaki Naturcept Med leczą podrażnienia, łagodzą ból oraz nawilżają i chronią gardło. A muszę brać jeszcze tamte tabletki? Nie musisz. Pan doktor powiedział, że wyrób medyczny Naturcept Med gardło lizaki to najlepszy wybór na ból gardła u dzieci. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 września, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Dalszy rozwój sytuacji zależy też od drugiej strony. W ten sposób o losach Zjednoczonej Prawicy mówi wiceminister infrastruktury. Dzisiaj ponad 700 zakażeń koronawirusem. Według rzecznika GIS-u to efekt powrotu do normalnego życia. Rosjanie mają problem ze śledztwem po otruciu Nawalnego. Twierdzą, że dowody wywieziono za granicę. Małe partie nie będą nam dyktowały, czym ma się zajmować rząd. Tak sytuację w Zjednoczonej Prawicy komentuje wiceminister infrastruktury i poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Podkreślił, że w tym momencie koalicja nie istnieje, ale prezes PiS Jarosław Kaczyński w ciągu kilku dni ma się ponownie spotkać z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą z Solidarnej Polski. Dalszy rozwój zależy też od drugiej strony, od tego, jakie będą decyzje po stronie Solidarnej Polski. No scenariusz, który pewnie może skończyć się rządem mniejszościowym przez jakiś czas przynajmniej. Sytuacja, w której partia, która ma 1%, chce dyktować politykę partii, która ma 40% poparcia i do tego jeszcze w taki sposób publiczny, że my się na coś dogadujemy ze sobą, a potem te ustalenia są niedotrzymywane publicznie. No tak po prostu dłużej być nie mogło. Z kolei rzecznik rządu Piotr Miller powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania rządu i jego składu zapadną jeszcze w tym tygodniu. Jutro o 13:00 ma dojść do kolejnego spotkania Prawa i Sprawiedliwości. W Polsce potwierdzono o poranku 711 nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło 18 zakażonych osób, a wyzdrowiało 368 chorych na COVID-19. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar powiedział, że wzrost zakażeń w ostatnich dniach to efekt powrotu do normalnego życia, do pracy i nauki po wakacjach. Mówił też, że jednym ze wskaźników, który świadczy o skali pandemii, jest liczba hospitalizacji z powodu koronawirusa. Musimy przede wszystkim zwracać uwagę na takie wskaźniki jak liczba zajętych łóżek w szpitalach, liczba zajętych respiratorów, czyli tak zwany stopień medykalizacji, bo to jest jakby tutaj ten najważniejszy wskaźnik, który pokazuje skalę epidemii. I póki co na razie te wskaźniki wyglądają całkiem dobrze w Polsce. Resort zdrowia podał, że z powodu zakażenia koronawirusem w szpitalach leczonych jest niespełna 2000 osób, a do respiratorów podłączono 85 pacjentów. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono ponad 80 tysięcy zakażeń. Zmarło 2316 osób, a wyzdrowiało blisko 65 tysięcy zakażonych. Trwa nabór ofert do przyszłorocznej edycji programu Maluch Plus. Jak wyjaśnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, budżet na tworzenie nowych i dofinansowanie funkcjonowania już istniejących miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi w 2021 roku wyniesie 450 milionów złotych. Został ten budżet do 450 milionów złotych zwiększony po raz pierwszy w 2018 roku. Zależy nam na tym, żeby to użłobkowienie z roku na rok było większe. Nabór wniosków będzie trwał do 16 października. Będziemy chcieli jeszcze w miesiącu listopadzie ogłosić wyniki tego naboru i podpisywać nagrody tak, aby zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i podmioty prywatne jak najwcześniej mogły podjąć to zadanie. A wnioski można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub w elektronicznej poprzez platformę ePUAP. Minister Marlena Maląg wyjaśniała, że w Polsce działa ponad 6 tysięcy żłobków i klubów dziecięcych, które oferują ponad 190 tysięcy miejsc opieki nad maluchami. Obecnie opieką żłobkową otoczony jest średnio co czwarty maluch. Rosyjskie organy ścigania mają problem z prowadzeniem śledztwa w sprawie Aleksieja Nawalnego, ponieważ część dowodów została wywieziona za granicę, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny 20 sierpnia trafił nieprzytomny do szpitala w Omsku. Dwa dni później na żądanie rodziny został przewieziony do berlińskiej kliniki. Tamtejsi lekarze orzekli, że próbowano go otruć substancją bojową. Z Moskwy Maciej Jastrzębski.

where all the bees bow down their heads. Darling, I will never rest till I am by your side. Every mile and every year, time and distance disappear. I cannot explain this, dear, no, I will not even try. And I know just one thing, love comes on in wings. And tonight I will be by your side, but tomorrow I will fly away. Love rises with the day, and tonight I may be by your side, but tomorrow I will fly. Tomorrow. To Nick Cave, To Be By Your Side. 22:07 trójek, klub UKF, mapa polskieradio.pl. No to teraz będzie bardzo dynamicznie. Witam, pozdrawiam trójkę. Dzwonię z mojego miejsca pracy, z zakładu fryzjerskiego. Chciałbym wszystkich pozdrowić w radiu i zamówić utwór zespołu Saxon, Broken Hero, Przegrani Bohaterowie. Where are they now? był rok 1985, Saxon i Broken Heroes. A więcej gitarowego grania dziś po godzinie 15 w tonacji trójki, bo dziś Piotr Baron. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpapolskiradio.pl, a przed nami grupa The Cure i The Last Day of Summer. To prośba pana Grzegorza z Wrocławia z okazji ostatniego dnia lata. Thank you. The Cure i Last Day of Summer. No okazuje się, że byłem w błędzie, bo słownik języka polskiego mówi, że solenizant to osoba, która ma danego dnia imieniny lub urodziny, czyli Nick Cave ma dzisiaj imieniny, urodziny, więc jest i jubilatem, i solenizantem. Przepraszam za pomyłkę. Teraz będzie, kto będzie? No zespół, który gości w Muzycznej Poczcie UKF dość często. Chciałbym sobie zamówić piosenkę z Metallica, Enter Sandman. Ja akurat mi się ta piosenka bardzo podoba. Enter Sandman i grupa Metallica w muzycznej poczcie UKF. Nie będę ukrywał, że to obok grupy Jam chyba jeden z najczęściej zamawianych zespołów w muzycznej poczcie UKF i tak jest już właściwie od lat, ale nic dziwnego, bo zawsze kiedy dźwięki Metallica rozbrzmiewają w radiu, to od razu człowiekowi skacze troszkę ciśnienie i chce się żyć intensywniej. 22,7 trójek lub UKF @polskieradio.pl. Jeszcze przez prawie kwadrans czekamy na Państwa zamówienia w muzycznej poczcie UKF. No i teraz będzie znowu zespół Państwu dobrze znany i lubiany. Prosiłbym o Rush. To pierwotny Rush, a konkretnie o nagranie pod tytułem Closer to Your Heart. To jest ta muzyka, która gra mi w sercu. W sercu również trójki pewnie jak najbardziej. To start to mold a new reality closer to the heart, closer to the heart. Blacksmith and the artist reflected in their art, they forge their creativity closer to the heart. Yes, closer to the heart. Philosophers and plowmen, each must know his part to sow a new mentality closer to the heart. Yes, closer to the heart. Yeah. Oh. Closer to the Heart i grupa Rush w muzycznej poczcie UKF. Teraz będzie mail od pana Tomasza, który pisze: dzień dobry, poproszę o utwór Gdyby nie szerszenie grupy Madame z wczesnym Robertem Gawlińskim jako wokalistą. Z okazji dzisiejszych moich imienin i z pozdrowieniami dla Asi. Tańcząc śniegowy taniec, czy nie słyszą cię? Tańcząc. To grupa Madame, Gdyby nie szerszenie. I to była muzyczna poczta UKF. Michał Jakubik, Tomasz Żądę, dziękujemy. Po godzinie 15, jak wspominałem, w tonacji trójki dziś Piotr Baron, a dziś na koniec grupa Dire Straits i Heavy Fuel.